Și se uită că s-a strâns întregul sat de lăutare cântă. Joacă încet, apăsat și se uită că s-a strâns întregul sat de lăutare cântă. Și se uită că s-a strâns întregul sat de lăutare cântă. Joacă încet, apăsat și se uită că s-a strâns întregul sat de lăutare cântă. Și se uită că s-a strâns întregul sat de lăutare cântă. Joacă încet, apăsat și se uită că s-a strâns întregul sat de lăutare cântă. Scripcare, lăutare, zi mai iute, că dă-i cinstit cu-n pahar, o vincire de le rupe. Hai, scripcare, lăutare, zi mai iute, că dă-i cinstit cu-n pahar, o vincire de le rupe. Stai pe loc, moșule, și odihnește, că s-au dus vremurile, azi moftează și privește. Stai pe loc, moșule, și odihnește, că s-au dus vremurile, azi moftează și privește.